Sevgili dostlar, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. İbret aldın mı programımızdan? Sevgiler, muhabbetler arz ediyoruz. Bugün de Allah nasip etti, huzurlarınızdayız, sıhhat ve afiyetteyiz. İnşallah sizler de kalben, ruhen ve bedenen sıhhat ve afiyette olursunuz diye dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu sıhhatin hakikatle daim olduğuna inanan insanlarız. Bu uğurda, bu mücadele, bu gayreti devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun için mi de efendim ibret aldın mı programlarımızda kıssaların izini sürüyoruz. Kıssaların izini sürerken tabii insanlığın, hepimizin en temel macerası, evrensel macerası Hazreti Adem'in kapısını çalıyoruz ve Ademiyet'in kapısında bekliyoruz. Ve efendim en son iki programımızda özellikle hani Rabbin meleklere diye başlayan Bakara suresinin 30, 31, 32 ve diğer ayetleri üzerine yoğunlaştık. Zihnimizi teksif ettik. Ve oradan meleklere hitabın, mükalemenin, karşılıklı konuşmanın ne anlama geldiğinin anlamları üzerinde yoğunlaştık. İlim meselesini, secde meselesini bilhassa mercek altına aldık. Yani ilimle insanın buluşması, meleklerin şahsında bize ilim dersinin verilmesi ne anlama gelir dedik. Secdenin çok farklı yönlerini geniş boyutlarıyla, en azından referanslarıyla ele aldık ve gelip dayandık. Şimdi iblisin secde etmemesi meselesine, ki ona da başlangıç yapmıştık. Ardından da şu cennetten çıkarılış meselesi nedir, onu bir anlayalım diye yerimizi almış durumdayız. Sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'a da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Allah razı olsun. Hocam? Elhamdülillah. İyisiniz. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah afiyet olmayın. Versin. Sevgili hocam, son iki programımızda bu anlattığım meseleleri konuştuk beraberce. Çok değişik yönleri ele aldık. Şimdi secdenin hitabı kimedir diye bir soruyu cevapladık. Hı hı. Orada meleklere umumi bir hitap olmakla beraber bunun içerisinde iblisin de söylendiğini, çünkü hı hı. azınlık olarak bulunanların da bu hitaba dahil olduğunu ifade ettik. Bir görüş budur, genel kanaat budur dedik. Evet. Sonra ayrıca Araf suresi 12. ayeti evet. referans göstererek İblis'e bu emrin ayrıca özel bir verildiğini, evet. dolayısıyla o emrin de aslında bu hitabın içerisinde bulunduğunu beyan ettik. Evet, gayet güzel. Ardından şimdi şu iblisi biraz anlayalım diye arzu ediyorum. Evet. İblisin değişik isimleri var malum. Kelime Hı-hı. anlamı var, bunu anlayalım. Ondan sonra da neden efendim kafirlerden oldu illa iblis? Onun üzerine biraz yoğunlaşalım istiyorum. Hı-hı. Ondan tamam. sonra da şu cennetten çıkarılışa doğru yürüyelim bakalım. İnşallah. Buyurunuz. Evet, ben kardeşlerime bu vesileyle hayır üzere bir ibadet zamanı diliyorum. Programımızın Kur'an'ı konuşma anlamında bir ibadet ortamı oluşturduğunu, zikir denen şeyin aslında Kur'an'la meşguliyet evet. Oluşturduğunu ifade edelim. Buradan hakkı ve hakikatı konuşabiliyor olmayı Rabbim nasip etsin bize diye niyaz ediyorum. Tabii kıssalar denince ifade ettiğiniz gibi Adem babanın kapısı çalınıyor ister istemez. Oradan başlamak lazım. Şimdi Yusuf Bey, ben bu kıssayı aslında 2-3 programda bitiririz diye düşünüyordum. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa her nerede geçiyorsa o her geçtiği yerdeki ayrıntıları da bir göreyim diye, hani bir daha alıcı gözle bir daha bakayım. Neler var burada? Ben bundan sonuç olarak bu kıssa bize neler öğretiyor diye bir, bu gözle biraz bakınca bu kıssadan ilk etapta ve belki çok derinlemesine de girmeden 40 maddelik bir ders çıkartılabileceği detayıyla yüzleştim. Evet. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Adem İblis kıssası öyle birkaç programda filan bitecek gibi değil. Maksadımız kıssaları anlatmak, kıssaları anlamak, kıssaların bize konuşmasını sağlamak ve oradan ibret alacak bir sonuçla hayata devam etmektir. O itibarla mesela işte iblis nedir? Yani kelime olarak anlamı nedir? Neden bu varlığa bazen iblis deniyor, bazen şeytan deniyor? İkisinin kelime anlamı nedir? Bunların hitapta kullanılış biçiminde acaba bir özel ayrım var mıdır? Onu yakından biraz bakalım istedim. Lütfen. Ve gördüm ki iblis aslında imtihanla alakalı, imtihanın yoğunluğundan kaynaklanan, imtihanın kendisi belki çok yoğun değil de üzerine alınma noktasında bir yoğun hissiyat içerisinde bir ümitsizliğe düşme anlamına geliyor. İblis derin ümitsizliğe düşme sıfatı olarak kullanılıyor. Bu, derin ümitsizliğe düşme. Evet. Enseyi karartma. Aynen öyle. Yani bir ümitsizlik hali, Allah'ın rahmetinden bir anlamda ümidini kesme halidir. İblis kelimesinin kelime anlamı. Bunun şeytan versiyonu ise haktan uzaklaşmak anlamına geliyor. Hmm. Şatane kökünden şatane türetildiğini varsayarsak. Bunun şeyata kökünden gelmiş olma ihtimali de var. O zaman da yana yakıla sıkıntı içerisine düşmek manası veriyor kelime. O itibarla her iki haliyle de Allah'a karşı bir mesafeliliği ortaya koyan iki kelimedir. İblis de şeytan da. Mustafa hocamızın çok güzel bir analizi var. Burada o analizi ona da teşekkür ederek hatırlatalım. Gerçekten de ifade ettiği gibi Allah'la irtibatı, Allah'la mükalemesi anlamında geçtiği yerlerde bu varlık şeytan adıyla anılmıyor. İblis adıyla anılıyor. Ama Allah'la bu varlık, konuşması, evet, Allah'ın ona hitabı, onun Allah'a cevabı anlamındaki İblis muhatap kılınmalarda hep İblis kelimesi kullanılıyor. İşte o bir ümitsizliğin de ifadesi olarak yer alıyor. Şeytan sıfatı ise daha çok onun insanla olan irtibatında, konuşmalarında göze çarpıyor. Böylece bir uzaklaşma anlamı, aynı zamanda uzaklaştırma anlamını da beraberinde bulunduruyor. Zaten biraz sonra bazı ayetlerde şeytanın insanla ilişkisini ortaya koyan çıkışlarında bu uzaklaştırıcılık noktasından insana yaklaştığını göreceğiz. Birebir ayetler onun o özelliğini bize hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle çift yönlü bir kavramla aslında yüz yüzeyiz. İblis bu varlığın Allah'a bakan tarafıdır. Ondan ümitsizlik içerisinde bulunma anlamında böyle bir yapı ortaya koyuyor. Şeytan ise insana bakan tarafıdır ve insanı haktan uzaklaştırma, bir derin yürek yangınının içerisine düşürme anlamında bir kullanım inceliği ortaya koyduğunu bu vesileyle söyleyelim ki, yani ikide bir iblis ve şeytan diyeceğiz. Yani bunlar birer özel isim gibi değil, birer sıfat olarak kullanıldığını bilelim. Çünkü oradan buraya geleceğiz. Yani orada kalmayacak bu konuşmalar. Bize gelecek. Bakalım bizde bunların görüntüsü nedir, ne değildir birazdan konuşacağız. O itibarla kavramların sıfat olarak neyi ortaya koyduğunu biraz daha yakından görmüş olalım istiyorum. Şimdi sorunuzun içerisinde dediniz ki, ne oldu da niye secde etmedi bu? Evet, çok önemli bir soru gerçekten. Hatta işte bu soru, buradan hareketle biz kıssayı güne getirmeyi başaracağız. İnşallah. Bu soruyu sormazsak bu kıssa tarihte kalacak ve güne dair bir söylemi olmayacak. Oysa ben kıssaları hep Kur'an'ın dediklerinin arasından demek istediklerini görme biçimi olarak kabul ederim. Kur'an'ın bir dedikleri vardır, bir de demek istedikleri vardır. Bu kıssayı okuyoruz, dediklerini anlıyoruz, oradan hareketle demek istediklerine kapı aralamaya gayret ediyoruz. Şimdi bu üzerinde durduğumuz, yorumlamaya çalıştığımız Bakara suresinin 33. ayeti, 34. ayeti İblis'le alakalı neden secde etmediğini bize gösteren 3 cümle içeriyor. Bunlardan biri eba, yani pratik tercüme olarak yüz çevirmek diye karşılanıyor. 2 ve stekbara, istikbar göstermek. 3 ve kâne minel kâfirin ve nankörlerden olmak. Şimdi burada eba fiil olarak tabi yüz çevirmek manasıyla karşılanıyor ama aslında eba inatlaşmak demektir. İnat ettiği için yüz çevirmek. Yani bir kastı mahsusa ile bir özel kasıtla inadına mağlup olarak hakikatten yüzünü çevirmek. Uzaklaşmak. Uzaklaşmak. Eba bu demek. Yani inatla hakikate arkasını dönmek. Bunun bir secde yapmamasının bir sebebi bu. İkinci sebebi istikbar. Yani evet, kibir. Kibir. İstikbar kelime olarak, yani kelimenin kalıbı olarak istikbar demek, aslında büyük olmamasına rağmen hakkı olmadan büyüklük taslamak anlamına geliyor. Hmm. İstikbar bu demek. Mesela istiğna da aynı kalıpta gelir. Gına zenginlik demektir. İstiğna aslında gerçekten zengin olmamasına rağmen kendini yeterli görmek, başkalarına ihtiyaçsız görmek. Aynı kalıplar. İstif'al babının böyle bir özelliği vardır. Aslında sahip olunmayan bir şeyi, aslında hak edilmeyen bir şeyi hakkıymış gibi sahiplenip onu satmaya deniyor o istif'al kalıbı. Burada da öyle, istikbar aslında büyük olmamasına rağmen büyüklük taslamak manasına geliyor. Ve bu ikisi aynı zamanda secde yapmamasının sonuçlarından birini veriyor bize. Onu ayrıca değineceğim. Başka ne sonuçları var bu secdeden kaçınmanın? Çünkü onunla ilgili anlatılan ayetlerde bunlar madde madde veriliyor. O maddeleri görmemiz lazım. Burada çok kısaca hemen söyleyeyim. Ve kâne minel kâfirin. İşte inatlaşmanın ve kibre mağlup olmanın sonu kâfirlerden, yani olmaktır, nankörlerden olmaktır. Ya da bunun tersinden bakabiliriz. Hani hep sebep sonuç ilişkisinde ayetleri okumaya çalışıyoruz. Uzak düşülürse, kibir gösterilirse, küfredenler olunursa bu secde etmemeyi de sonuç verir. Evet, sonucunda bu gelir. Yahut da bu üç cümleyi kendi arasında sebep sonuç ilişkisine tabi tutabiliriz. Kâfir olduğu için inatlaştı ve kibir gösterdi. Ya da tersine, inatlaşıp kibir gösterdiği için kâfirlerden oldu. Anladım. Bu kendi içinde de sebep sonuç gibi bakabiliriz. İlişkisi içerisinde ayetlere bakabiliriz. Şimdi burada yok ama ben kıssanın Kur'an'daki bütün harmanlanış ifadelerini görerek bu kıssayı konuşalım istiyorum. Burada yok. Yani Bakara suresinde bu kıssanın içerisinde şimdi okuyacağım ayetler yok ama bu kıssanın yer aldığı başka surelerde var bu ayetler. Nedir? Mesela diyor ki İblis, Allah-u Teala ona soruyor. Niye secde yapmadın? Ne oldu yani? Sebep ne? Cevap. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tinin. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. İşte bu ırkçılıktır. Yani tarihte ilk ırkçı kimdir diye sorulsa çok rahat cevap verebilir. Şeytan, yani iblis. Çünkü kendi orijinini Adem'in orijinine üstün görüyor. Ya da toprağı hakir görüyor, ateşi baskın görüyor, üstün görüyor. Onun secde yapmamasının en önemli sebebi aslında işte bu. Bu hem inatlaşmayı içerir, hem istikbar dediğimiz kibirliliği içerir, hem de uzaklaşmayı, hem de nankörlüğü ve dolayısıyla secdeden uzak kalmayı içerebilir. Çok basit olarak da olsa Araf suresi 12. ayetten sonra, ayet numaralarını da söyleyeyim kardeşlerime, sonra Sa'd suresinin 76. ayetinden ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin ifadesi orada da geçiyor. Dolayısıyla biz onun secde yapmıyorum sözünün gerekçesini buralardan rahatlıkla elde edebiliyoruz. Başka vereceğimiz cevaplar da var. Mesela Hicr suresi 24. ayette, 34. ayette, 33. ayette geçer. Kale diyor ki İblis, lem ekun li escude, ben secde yapmıyorum, yapmayacağım, yapmadım, boyun bükmedim, li beşerin, bir beşere. Halaktehu, onu yarattın, min salsalin min hameyin mesnunin. Yani nemi alınmış, bir tın tın ses çıkartabilecek bir çamur parçasından yarattığın şeye ben secde etmiyorum. İşte bu onun secde yapmamasının, yani ırkçılığının, kendi orijinini üstün görmesinin bir sonucu olarak beyan ediliyor Hicr suresinin 33. ayetinde. İlginçtir. Bir şey daha söylüyor. Onu da bu vesileyle hemen hatırlatayım. İsra suresinin 61 ve 62. ayetlerinde. Bu kıssa burada da geçiyor başka bir yönüyle. Evet. Orada da diyor ki İblis, قَالَ اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ ط۪ينَ Rabbimiz ona diyor ki işte meleklere, Adem için secdeye kapanınca hepsi secde yapıyor iblis hariç. Gale diyor ki iblis, esjudu, secde mi yapacağım ben şimdi yani? Limen halakte tina, çamur olarak çamur yarattığın bu varlığa ben secde, ben buna niye boyun bükeyim ki? Fakat bu kadarla kalmıyor. Bu ifadeyle işi bitirmiyor. Çok korkunç bir cümle daha söylüyor. İblis İsra suresinin 62. ayetinde. Gerçekten aslında belki bu kıssanın konuşulduğu yerlerde ne olursa olsun okunması gereken ayetlerden biri budur. Diyor ki İblis Cenab-ı Hakk'a hitaben. Kale erayteke hazellezî kerremte aleyye. Yani sen şimdi yaptın da bana kerim ve üstün olarak bunu mu yaptın yani? Yaptığına bak yani. Erayteke, hiç yaptığına bir bakıyor musun? Yani? Görüyor musun? Hazellezî, yani şu kerremte aleyye, bana kerim tuttuğun, bana üstün tuttuğun varlık şu. İşte becerdin de bu mu? Çamur işte bu. Yani ben şimdi buna mı secde edecekmişim diye haşa yani Allah'a ve sanatına karşı meydan okuyan, alay eden bir tutum içerisine giriyor. İşte iblisin çok enteresan secde yapmamasının sebepleri bu kıssanın yer aldığı ayetlerde aşağı yukarı bu cümlelerle dile getiriliyor. Şimdi Yusuf Bey, bunun sonuçlarını söyleyeceğim. Bu secde yapmamak ona neye mal oldu? Onu söyleyeceğim ama ben kıssanın bize de inmesi bağlamında neyi karşıladığını birkaç cümleyle sorulayım. Önemli soralım çünkü, istiyorum. Tabii. Aslında iblisin o gün inat edip yüz çevirip nankörlerden olması, kendisini üstün görmesi aslında insanoğlunun bugün itibariyle nefsine mağlup olmasını temsil eder. Bize bunu bugün eğer Kur'ani hakikatlere karşı bir inadın içerisine giriyorsak, o hakikatlere karşı yani Allah'ın emir ve yasaklarına karşı bir istikbarın içerisine giriyorsak, bir nankörlüğün içerisine giriyorsak, belli ki biz nefsimize mağlup oluyoruz ya da nefsimize hakim olamıyoruz demektir. Bu en direkt olarak aslında Allah'ın insanoğlunun fıtratına yerleştirdiği fücur ve takva özelliklerinden, fücurdan yana tavır koymayı, takvayı ötelemeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla bugün bu iş, o gün iblisin Hazreti Adem'le ilgili Allah-u Teala'nın o emrine karşı duruşu, bugün nefsimizin fücur özelliğimizi çalıştırarak ilahi hakikatlere karşı fütursuzca karşı duruşumuzu, istikbar ortaya koyuşumuzu temsil eder. Evet. Yani biz bugün bazı hakikatleri kabule yanaşmıyorsak bilmeliyiz ki aslında iblisle bir irtibatı kuruyoruz çaktırmadan ve onun yaptığı ilahi emre karşı çıkışın bir benzerini biz de beri tarafta başka bir emirde biz de onun gibi yapıyoruz. Üzerimize alınmıyoruz yaptığımızın iblislik olduğunu ama sonuç aynı kapıya çıkıyor. Evet. Neticede aynı yanlış yapılmış oluyor. Bu insanın nefsine boyun bükmesi ve nefsine hakim olamaması manasına gelen bir mağlubiyetin ya da iblisten yanalığın ortaya koyduğumuz bir eylem biçimidir. Evet, bir göstergesidir. Bir göstergesidir. Vesselam. Secde edememek aslında o gün Adem için secdeye kapılmamak, bugün Allah'ın emirlerinin herhangi birine boyun bükmemek demektir. Yani orada sembolik olarak anlatılan şey bugün bizim hayatımızda, güncel dünyada ilahi emirlere karşı bir başkaldırı içerisinde bulunmayı temsil etmektedir. Ve dolayısıyla iblisin bu yaptığı yanlışlık hayatımızın her alanında bizim de şu veya bu şekilde inadına veya inadi bir durum olmadan da olsa yaptığımız bir karşı duruşu bir çeşit ilişkili görebileceğimiz bir davranış bozukluğudur. Sonra ne oldu bu iş? İblise nasıl bir fatura getirdi? Ve biz de mesela böyle yaptığımız zaman bunlar bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Şimdi iblisle alakalı ayetleri okuyorum. Bu secde yapmamasının ona nasıl bir sonuç şeklinde yansıdığını, nasıl bir sonuç doğurduğunu onun için. Yani o nelere mal olduğu, neleri onunla yüzleştirdiği ve artık kaçınılmaz hangi akıbetlerle karşılaştığını bize ayetler gösteriyor şimdi. Bir, Allah'ın bir emrine karşı, inadi karşı çıkış küfürdür. Ve kâne minel kâfirin, işte okuduğumuz o ve kâne minel kâfirin cümlesi bunu karşılar. İnadi, eğer eba ile, yani inatlaşmayla, vestekbere, kibirle yaparsak bu bizim dinimizi, imanımızı götürebilir. Yani küfrün Allah bir olsun. Anlamı da bu ikisidir aslında. Evet, aynı zamanda bu demektir. İblis için kafirlerden olmak, nasıl ki bu iki hastalığın sonucu ise, bugün Allah'ın herhangi bir emrine karşı böyle bir duruş ortaya koyar ve bu ilkeyi kabul etmezse bir adam, bilsin ki kafirlerden olacaktır. Biri bu, iblisle alakalı. İki, Kehf suresi 50. ayette geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz orada, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. İblis zaten cinlerdendi. Geçen program demiştik melek filan değildi. فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ. İşte secde yapmamak kişiyi Allah'ın emrinden çıkartmak sonucunu verir. Allah'ın emrinden kendini müstahni görmek. Füsuk. Yoldan çıkmak. Yoldan çıkma. Allah'ın emrini yapmamak, Allah'ın yapın dediği, takip edin dediği yolu terk etmek demektir. Hı hı. Yoldan çıkmak sonucunu getirir. Hepimizle alakalı neticede bu kaçınılmaz bir akıbettir. Eğer iblis gibi bir duruşun sahibi olur, bir inadı ve istikbarı önceler de Allah'ın herhangi bir emrine karşı boyun bükmeyi gerçekleştirmezsek, o emirden yoldan çıkma anlamında ayrılmış olabileceğimizi unutmamalıyız. Hı hı. Üç, iblisin bu secde yapma görevinden kaçınması, yüz çevirmesi, onun insan için düşman olması sonucunu getirmiştir. Öyle diyor Allah-u Teala çok açık bir şekilde. İnne şeytane leküm aduvvun. Şeytan sizin için bir düşmandır. Fettehizuhu aduvva. Onu düşman edinin. Ve hum leküm aduvvun diye başka ayetlerde de geçiyor. Bu ne demektir? İblis Allah'ın secde yap emrine karşı çıkmasıyla aslında Allah-u Teala onu insan için bir düşman sembolüne dönüştürmüştür. İblis olmak insanın düşmanı olmak demektir. Öyleyse insanların insanlara düşman olmasına gerek yok. Onlar düşman arıyorlarsa Allah onların düşmanının iblis olduğunu, şeytan olduğunu göstermiştir. Secde yapmamak bir düşmanlık, hakka düşmanlık gerekçesidir. Dolayısıyla bunun sonuçlarından biri de insanın düşmanı olması ya da Allah'ın düşmanı olmasını beraberinde getiriyor bu secdeden kaçınma durumu. Sonra daha korkunç şeyler oluyor. Ne oluyor? Allah-u Teala onun bu emre karşı duruşunu huzurdan kovulma nedeni olarak beyan buyuruyor. Kale buyuruyor ki işte ayetlerde, fahruc minha, çık bakalım o nimet yurdundan. Fahruc minha, oradan çık. İnneke mines sagirin, sen aşağılıklardansın. Hı hı. Huzurdan kovulmayı getiriyor. Belki insan için ya da bir mahluk için en büyük ceza, en büyük sıkıntı, en büyük kayıp Allah'ın huzurundan kovulmaktır. Rahmetinden kovulmak gibi. Lanetine maruz kalmak. O onun bir sonraki aşaması, bir sonraki onu da söyleyeceğim. Fe inneke recim, fe inneke mines sagirin, fe inneke recim ifadeleri var. Hem şeyde geçiyor, Araf suresinde var, hem de Sa'd suresinde var. Şeyde de var, Hicr suresinde de var. Aynen. Yani bu ifadeler var. Yani hem bir kovulma, recim o demek, yani kovulma, huzurdan kovulma. Fahruc emri zaten çık defol anlamına geliyor. İnneke mine sagirin ifadesi var. O da aşağılardan, küçük hale getirilerden, küçük düşürülenlerden olmak. Kendisi küçüklüğü tercih ettiği için küçüklük hakkında artık onaylanmış olma manasına geliyor. O da bir akıbettir. Ve belki akıbetlerin bütün bu anlattıklarımızla beraber sonuncusu lanetle yüzleştirilmektir. Evet. İnne aleyke laneti ila yevmiddin. Ta hesap gününe kadar lanetim senin üzerine olacaktır. Aynen öyle. Şimdi 5 tane sonuç. kafirlerden olmak, Allah'ın yolundan çıkmak, inat göstermek, insana düşman olmak, ondan sonra huzurdan kovulmak ve lanete maruz bırakılmak. Bu iblisin secde yapmamaktan kaynaklanan yaşadığı işte sonuçlar. Peki bizimle ilgili nedir? Eğer eba ve stekbere dediğimiz inatlaşmak ve kibir göstermeyle ilişkili olarak ilahi emirlerden herhangi birine karşı bir duruş ortaya koyarsak, bilelim ki nankörlerden olacağız, Allah'ın yolundan çıkacağız, Allah'a düşman olacağız, Allah'ın huzurundan kovulacak ve lanetle yüzleştirileceğiz. Hmm. Bu kadar nettir. Hmm. Yani bunların bu detayda verilmesinin sebebi, böyle bir lanet ortamına, böyle bir huzurdan kovulmuşluk, nimetten kovulmuşluk akıbetine uğratılmamak için iblisi iyi tanımak, neyi niye yaptığını iyi bilmek gerekiyor. Aynı şeyler yapılırsa determinizm gibi benzer olaylar, benzer şartlarda benzer sonuçları verirler. Yani iblis bir yanlışı yaptı, Allah-u Teala ona o yanlışının karşılığı olarak işte bu faturaları kestiyse, benzer yanlışı yapan insanlar aynı akıbetle yüzleşeceklerdir. Zaten bu detayla meselenin ele alınmasının en büyük sebebi insanın da bu akıbetle buluşmamasını temin etmektir. Evet. Kıssanın bu dünyası, bu kadarcık iblisle ilişkili dünyasından aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlardır. Belki bir son toparlayıcı bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun, ondan sonra ara verelim. Şimdi ne yaptı iblis? Secdeden yüz çevirdi. Peki secdeden yüz çevirince ne oldu? Hak'tan uzaklaştı. Öyleyse bunun tersinden bakacağız. Diyeceğiz ki secde yapmak Allah'a yaklaşmaktır. Secdeden uzaklaşmak iblise yaklaşmaktır. İnsan ya Allah'a secde yapar, Allah'a yaklaşır, ya secdeden kaçınır, iblise yaklaşır. Onun için Alak suresinin son ayetinde vescud vakterib diyor Allah-u Teala. Allah'a secde et ve yakınlaş ve ona yakın ol. Hazreti Peygamber'in de hadisinde ifade ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Efendimiz, akrabu ma yekunul abdu ila rabbihi ve huve sacidun. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdeye kapandığı andır. İşte iblisleşmemek, secdeye ram olmakla mümkündür. Allah'ın yap dediği her şeye boyun bükerek, onun emirleri doğrultusunda hareket etmek, iblisle arasına mesafe koymak demektir. Vesselam. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir özet oldu. Bu özeti birazcık üzerinde düşünmek açısından, özetin üzerine düşünmek açısından bir mola vermemiz lazım. Moldan sonra devam edeceğiz inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara.